بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ عز وجل، فقیر مدینہ کے مطالعے کا سلسلہ جاری ہے اور آج عاشورہ کا دن ہے، 10 محرم الحرام 1439 سن ہجری بمطابق 1 اکتوبر 2017 تاریخ ہے، اور اس وقت رات کے تقریباً 12:28 ہو رہے ہیں اور اتوار کا دن ہے۔ کافی وقت سے، بلکہ کل سے 9 محرم الحرام سے ہمارا اس کتاب کا مطالعہ چل رہا ہے۔ کتاب کا نام ہے آئینۂ قیامت، اور اس کے مصنف ہیں برادر اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا حسن رضا خان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو اس کتاب کا مطالعہ ہم آگے سے کرتے ہیں۔ امام الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب کربلا روانگی۔ پائی نہ تیغ عشق سے ہم نے کہیں پناہ، پائی نہ تیغ عشق سے ہم نے کہیں پناہ، قرب حرم میں بھی قرب حرم میں بھی تو ہیں قربانیوں میں ہم، قرب حرم میں بھی تو ہیں قربانیوں میں ہم۔ سن 60 ہجری کا پچھلا مہینہ ہے اور حج کا زمانہ۔ دنیا کے دور دراز حصوں سے لاکھوں مسلمان وطن چھوڑ کر، عزیزوں سے منہ موڑ کر اپنے رب جل جلالہ کے مقدس اور برگزیدہ گھر کی زیارت سے مشرف ہونے حاضر ہوئے ہیں۔ دلوں میں فرحت نے ایک جوش پیدا کر دیا ہے اور سینوں میں سرور لہریں لے رہا ہے کہ یہی ایک رات بیچ میں ہے، صبح 9 تاریخ ہے اور مہینوں کی محنت وصول ہونے، مدتوں کے ارمان نکلنے کی مبارک دن ہے۔ مسلمان خانہ کعبہ کے گرد پھر پھر کر نثار ہو رہے ہیں۔ مکہ معظمہ میں ہر وقت چہل پہل نے دن کو روز عید اور رات کو شب براءت کا آئینہ بنا دیا ہے۔ کعبہ کا دلکش بناؤ کچھ ایسی دل آویز اداؤں کا سامان اپنے ساتھ لیے ہوئے ہے کہ لاکھوں کے جمگھٹ میں جسے دیکھیے شوق بھری نگاہوں سے اسی کی طرف دیکھ رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ سیاہ پردے کی چلمن سے کسی محبوب دل نواز کی پیاری پیاری تجلیاں چھن چھن کر نکل رہی ہیں، جن کی ہوش ربا تاثیروں، دلکش کیفیتوں نے یہ مجلس آرائیاں کی ہیں۔ عاشقان دلدادہ فرقت کی مصیبتیں، جدائی کی تکلیفیں جھیل کر جب خوش قسمتی سے اپنے پیارے محبوب کے آستانہ پر حاضری کا موقع پاتے ہیں، ادب و شوق کی الجھن، مسرت آمیز بے قراری کی خوش آئند تصویر ان کی آنکھوں کے سامنے کھینچ دیتی ہے، اور وہ اپنی چمکتی ہوئی تقدیر پر طرح طرح سے ناز کرتے اور بے اختیار کہہ اٹھتے ہیں، مقام وجد ہے اے دل کے کوئے یار میں آئے، مقام وجد ہے اے دل کے کوئے یار میں آئے، بڑے دربار میں پہنچے بڑی سرکار میں آئے۔ غرض آج کا یہ دھوم دھامی جلسہ جو ایک غرض مشترک کے ساتھ اپنے محبوب کے در دولت پر حاضر ہے، اپنی بھرپور کامیابی پر انتہا سے زیادہ مسرت ظاہر کر رہا ہے۔ مگر امام حسین، امام علی مقام، امام مظلوم رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدس چہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی خاص وجہ سے اس مجمع میں شریک نہیں رہ سکتے، یا ان کے سامنے سے کسی نے پردہ اٹھا کر کچھ ایسا عالم دکھا دیا ہے کہ ان کی مقدس نگاہ کو اس مبارک منظر کی طرف دیکھنے اور ادھر متوجہ ہونے کی فرصت ہی نہیں۔ اور اگر کسی وقت حاجیوں کے جماؤں کی طرف حسرت سے دیکھتے اور حج نفل کے فوت ہونے پر اظہار افسوس بھی کرتے ہیں تو تقدیر زبان حال سے کہہ اٹھتی ہے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ، تم غمگین نہ ہو اگر اس سال حج نہ کرنے کا افسوس ہے تو میں نے تمہارے لیے حج اکبر کا سامان مہیا کیا ہے اور کمرے شوق پر دامن ہمت کا مبارک احرام چست باندھو۔ اگر حاجیوں کی سعی کے لیے مکہ کا ایک نالہ مقرر کیا گیا ہے تو تمہارے لیے مکے سے کربلا تک وسیع میدان موجود ہے۔ حاجی اگر زمزم کا پانی پئیں تو تمہیں 3 دن پیاسا رکھ کر شربت دیدار پلایا جائے گا کہ پیو تو خوب سیراب ہو کر پیو۔ حاجی بقرہ عید کی 10ویں کو مکہ میں جانوروں کی قربانیاں کریں گے تو تم محرم کی 10ویں کو کربلا کے میدان میں اپنی گود کے پالوں کو خاک و خون میں تڑپتا دیکھو گے۔ حاجیوں نے مکہ کی راہ میں مال صرف کیا ہے، تم کربلا کے میدان میں اپنی جان اور عمر بھر کی کمائی لٹا دو گے۔ حاجیوں کے لیے مکہ میں تاجروں نے بازار کھولا ہے، تم فرات کے کنارے دوست کی خاطر اپنی دکانیں کھولو گے۔ یہاں تاجر مال فروخت کرتے ہیں، وہاں تم جانیں بیچو گے۔ یہاں حاجی خرید و فروخت کو آتے ہیں، تمہاری دکانوں پر تمہارا دوست جلوہ فرمائے گا، جو پہلے ہی ارشاد کر چکا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ بان لهم الجنہ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 111، ترجمہ کنز الایمان۔ بے شک اللہ تعالی نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ غرض ان کیفیتوں نے کچھ ایسا خود رفتہ بنا دیا ہے کہ امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے بقرہ عید کی 8ویں تاریخ کوفے کا قصد فرما لیا۔ جب یہ خبر مشہور ہوئی تو عمر بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ارادے کا خلاف کیا اور جانے سے مانے آئے۔ فرمایا جو ہونی ہے ہو کر رہے گی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے نہایت عاجزی سے روکنا چاہا اور عرض کی کچھ دنوں تعمل فرمائیے اور انتظار کیجئے، اگر کوفی ابن زیاد کو قتل کر دیں اور دشمنوں کو نکال باہر کریں تو جانیے کہ نیک نیتی سے بلاتے ہیں، اور اگر وہ ان پر قابض اور دشمن موجود ہیں، ہرگز وہ حضور امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو بھلائی کی طرف نہیں بلاتے، میں اندیشہ کرتا ہوں کہ یہ بلانے والے ہی مقابل آئیں گے۔ امام حسین نے فرمایا میں استخارہ کروں گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پھر آئے اور کہا بھائی صبر کرنا چاہتا ہوں مگر صبر نہیں آتا، مجھے اس روانگی میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید ہونے کا اندیشہ ہے۔ عراقی بد عہد ہیں، انہوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ نہ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اہل عرب کے سردار ہیں، عرب ہی میں قیام رکھیے یا عراقیوں کو لکھیے کہ وہ ابن زیاد کو نکال دیں، اگر ایسا ہو جائے تشریف لے جائیے، اور اگر تشریف ہی لے جانا ہے تو یمن کا قصد فرمائیے کہ وہاں قلعے ہیں گھاٹیاں ہیں اور وہ ملک وسیع زمین رکھتا ہے۔ فرمایا بھائی خدا کی قسم میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ناصح مشفق جانتا ہوں مگر میں تو ارادہ مسمم کر چکا۔ عرض کی تو بیویوں اور بچوں کو تو ساتھ نہ لے جائیے، یہ بھی منظور نہ ہوا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہائے پیارے ہائے پیارے کہہ کر رونے لگے۔ اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے منع کیا، نہ مانے۔ انہوں نے پیشانی مبارک پر بوسہ دے کر کہا اے شہید ہونے والے، میں تجھے خدا عزوجل کو سونپتا ہوں۔ یوں ہی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے روکا، فرمایا میں نے اپنے والد ماجد رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا ہے کہ ایک مینڈھے کے سبب سے مکے کی بے حرمتی کی جائے گی، میں پسند نہیں کرتا کہ وہ مینڈھا میں بنوں۔ جب روانہ ہو لیے، راہ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی، راہ میں حضرت امام حسین یعنی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کا خط ملا، لکھا تھا ذرا ٹھہریے میں بھی آتا ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بن سعید حاکم مکہ سے امام مظلوم رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک خط امان اور واپس بلانے کا مانگا، انہوں نے لکھ دیا اور اپنے بھائی یحییٰ بن سعید کو واپس لانے کے لیے ساتھ کر دیا۔ دونوں حاضر آئے اور سر سے پاؤں تک گئے کہ واپس تشریف لے چلے، مقبول نہ ہوا۔ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے اور مجھے ایک حکم دیا گیا ہے، اس کی تعمیل کروں گا، سر جائے خواہ رہے۔ پوچھا وہ خواب کیا ہے؟ فرمایا جب تک زندہ ہوں کسی سے نہ کہوں گا، یہ فرما کر روانہ ہو گئے۔ حوالہ الکامل فی التاریخ جلد 3 صفحہ نمبر 399۔ نظم۔ سب نے عرض کی شہزادہ حیدر مت جا، اے حسین ابن علی سبط پیمبر مت جا، صدمے وہاں پہنچے علی اور حسن کو کیا جانا، کوفہ کا تو ہرگز نہیں بہتر مت جا، حق نما آئینہ ہے رخ تیرا اندھے ہیں وہی، لے کے اندھوں میں یہ آئینہ سکندر مت جا، سنگ بارہ سے بچا جامے بلوری اپنا، ایسے لوگوں میں جو پتھر سے ہے بدتر مت جا، گل شاداب نبی اپنے چمن سے نہ نکل، نازنی پھول ہے تو کانٹوں کے اندر مت جا، چلتے ہیں سرسر آفات کے مظلم جھونکے، شمع روح قلعہ فانوس سے باہر مت جا، بو سعید ابن عمر جابر و ابن عباس تھا یہی کلمہ سب اصحاب کے لب پر مت جا، بیدل اس شاہ کو مقتل میں قضا لے ہی گئی، بیدل اس شاہ کو مقتل میں قضا لے ہی گئی، کہتے سب رہ گئے اے دی کے سرور مت جا۔ جب امام رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی امام محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو روانگی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خبر پہنچی، تشت میں وضو فرما رہے تھے، اس قدر روئے کہ تشت آنسوں سے بھر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑی دور پہنچے ہیں کہ فرض دک شاعر کوفے سے آتے ملے، کوفیوں کا حال پوچھا، عرض کیا اے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جگر پارے، ان کے دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، ان کے دل حضور امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہیں اور ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ، قضا آسمان سے اترتی ہے اور خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ابن زیاد کی جانب سے ناکہ بندی۔ غرض ادھر تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ روانہ ہوئے، ادھر ابن زیاد بد نہاد بانی فساد کو جب یہ خبر پہنچی، قادسیہ سے خفانوں کوہ لا علا اور قطانہ تک فوج سے ناکہ بندیاں کرا دیں اور قیامت تک مسلمانوں کے دلوں کو گھائل کرنے اور کلیجوں میں گھاؤ ڈالنے کی بنیاد ڈال دی۔ امام مظلوم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے قیس بن مسہر کو اپنی تشریف آوری کی اطلاع دینے کوفے بھیجا۔ جب یہ مرحوم قادسیہ پہنچے، ابن زیاد کے سپاہی گرفتار کر کے اس خبیث کے پاس لے گئے، یعنی ابن زیاد خبیث کے پاس لے گئے۔ اس مردود نے کہا اگر جان کی خیر چاہتے ہو تو اس چھت پر چڑھ کر معاذ اللہ حسین کو گالیاں دو۔ یہ سن کر وہ خاندان نبوت کا فدائی، اہل بیت رسالت کا شیدائی چھت پر گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بلند آواز سے کہنے لگا، حسین رضی اللہ تعالی عنہ آج تمام جہان سے افضل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے کلیجے کے ٹکڑے ہیں، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں کے نور دل کے سرور ہیں، میں ان کا قاصد ہوں، ان کا حکم مانو اور ان کی اطاعت کرو۔ پھر کہا، ابن زیاد اور اس کے باپ پر لعنت۔ آخر کار اس مردک نے جل کر حکم دیا کہ چھت سے گرا کر شہید کیے جائیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ حوالہ الکامل فی التاریخ جلد 3 صفحہ نمبر 402۔ اس وقت اس بادہ الفت کے متوالے کا بے قرار دل امام عرش مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منہ کیے التجا کے لہجے میں عرض کر رہا ہے، تیرے عشق کے جرم میں مجھے قتل کر رہے ہیں، اس لیے شور و غوغا ہے، تو بھی چھت پر آ کر دیکھ، بہت خوبصورت نظارہ ہے، تو بھی چھت پر آ کر دیکھ، بہت خوب نظارہ ہے۔ زہیر بن قین بجلی رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے تو راہ میں زہیر بن قین بجلی رضی اللہ تعالی عنہ ملے، وہ حج سے واپس آتے تھے اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ قدورت رکھتے تھے، دن بھر امام کے ساتھ رہتے، رات کو علیحدہ ٹھہرتے۔ ایک روز امام رضی اللہ تعالی عنہ نے بلا بھیجا، بکراہت آئے، خدا عز و جل جانے کیا فرما دیا اور کس ادا سے دل چھین لیا کہ اب جو واپس آئے تو اپنا اسباب امام رضی اللہ تعالی عنہ کے اسباب میں رکھ دیا، اور ساتھیوں سے کہا جو میرے ساتھ رہنا چاہے رہے، ورنہ یہ ملاقات پچھلی ملاقات ہے۔ پھر اپنا سامان لے آنے اور امام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہو جانے کا سبب بیان کیا کہ شہر بلنجر پر ہم نے جہاد کیا، وہ فتح ہوا، کثیر غنیمتوں کے ملنے پر ہم بہت خوش ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب تم جوانان آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہم کے سردار کو پاؤ تو ان کے ساتھ دشمن سے لڑنے پر اس سے زیادہ خوش ہونا۔ اب وہ وقت آ گیا، میں تم سب کو سپرد بخدا کرتا ہوں۔ پھر اپنی بیوی کو طلاق دے کر کہا، گھر جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ میرے سبب سے تم کو کوئی نقصان پہنچے۔ حوالہ الکامل فی التاریخ جلد 3 صفحہ نمبر 403۔ خدا عزوجل جانے ان اچھی صورت والوں کی اداؤں میں کس قیامت کی کشش رکھی گئی ہے۔ یہ جسے ایک نظر دیکھ لیتے ہیں وہ ہر طرف سے ٹوٹ کر انہیں کا ہو رہتا ہے، پھر یاروں سے یاری رہتی ہے، نہ زن و فرزند کی پاسداری۔ آخر یہ وہی ظہیر تو ہیں جو مولا علی سے قدورت رکھتے اور رات کو امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علیحدہ ٹھہرتے تھے، یہ انہیں کیا ہو گیا اور کس کی ادا نے باز رکھا جو عزیزوں کا ساتھ چھوڑ عورت کو طلاق دینے پر مجبور ہو کر بے کسی سے جان دینے اور مصیبتیں جھیل کر شہید ہونے کو آمادہ ہو گئے۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر۔ اب یہ قافلہ اور بڑھا تو ابن عشاس کا بھیجا ہوا آدمی ملا جو حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت پر عمل کرنے کی غرض سے بھیجا گیا تھا۔ اس سے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر معلوم ہونے پر بعض ساتھیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قسم دی کہ یہیں سے پلٹ چلیے، حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کے عزیزوں نے کہا، ہم کسی طرح نہیں پلٹ سکتے، یہ خون ناحق کا بدلہ لیں گے یا امام مسلم مرحوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارے بعد زندگی بیکار ہے۔ پھر جو لوگ راہ میں ساتھ ہو لیے تھے ان سے ارشاد کیا، کوفیوں نے ہمیں چھوڑ دیا، اب جس کے جی میں آئے پلٹ جائیں، ہمیں کچھ ناگوار نہ ہوگا۔ یہ اس غرض سے فرما دیا کہ لوگ یہ سمجھ کر ہمراہ ہوئے تھے کہ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی جگہ تشریف لیے جاتے ہیں جہاں کے لوگ داخل بیعت ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر سو ان چند بندگان خدا کے جو مکہ معظمہ سے ہم رکاب سعادت آب تھے، سب اپنی اپنی راہ گئے۔ پھر ایک عربی ملے، عرض کی کہ اب تیغ و سنا پر جانا ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قسم ہے واپس جائیے۔ فرمایا، جو خدا چاہتا ہے ہو کر رہتا ہے۔ کتاب الکامل فی التاریخ، جلد 3، صفحہ نمبر 403۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد۔ اب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ موضع شراف سے آگے بڑھے ہیں، یہ دوپہر کا وقت ہے۔ یکایک ایک صاحب نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا۔ فرمایا، کیا ہے؟ کہا، کھجور کے درخت نظر آتے ہیں۔ قبیلہ بنی اسد کے دو شخصوں نے کہا، اس زمین میں کھجور کبھی نہ تھی۔ فرمایا، پھر کیا ہے؟ عرض کی، سوار معلوم ہوتے ہیں۔ فرمایا، میرا بھی یہی خیال ہے۔ اچھا، تو یہاں کوئی پناہ کی جگہ ہے کہ اسے ہم اپنی پشت پر لے کر اطمینان کے ساتھ دشمن سے مقابلہ کر سکیں؟ کہا، ہاں، کوہ ذو حسم۔ اگر حضور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پہلے اس تک پہنچ گئے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ سوار نظر آئے اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبقت فرما کر پہاڑ کے پاس ہو لیے۔ جب وہ اور قریب آئے تو معلوم ہوا کہ حر ہیں، جو 1000 سواروں پر افسر بنا کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن زیاد بد نہاد کے پاس لے جانے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اس ٹھیک دوپہر میں اصحاب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سامنے اترے مالک کوثر کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ انہیں اور ان کے گھوڑوں کو پانی پلاؤ۔ ہمراہیان نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پانی پلایا۔ جب ظہر کا وقت ہوا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مؤذن کو اذان کا حکم دیا۔ پھر ان لوگوں سے فرمایا، تمہاری طرف میرا آنا اپنی مرضی سے نہ ہوا، تم نے خط اور قاصد بھیج بھیج کر بلایا۔ اب اگر اطمینان کا اقرار کرو تو میں تمہارے شہر کو چلوں، ورنہ واپس جاؤں۔ کسی نے جواب نہ دیا اور مؤذن سے کہا، تکبیر کہو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حر سے فرمایا، اپنے ساتھیوں کو تم نماز پڑھاؤ گے؟ کہا، نہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھائیں اور ہم سب مقتدی ہوں گے۔ بعد نماز حر اپنے مقام پر گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد ان لوگوں سے ارشاد کیا، اگر تم اللہ عزوجل سے ڈرو اور حق کو اس کے اہل کے لیے پہچانو تو خدا تعالیٰ کی رضا مندی اسی میں ہے کہ ہم اہل بیت ان ظالموں کے مقابلے میں اول الامر ہونے کے مستحق ہیں۔ بئیں ہما کہ اگر تم ہمیں ناپسند کرو اور ہمارا حق نہ پہچانو اور اپنے خطوں اور قاصدوں کے خلاف ہمارے بارے میں رائے رکھنا چاہو تو میں واپس جاؤں۔ حر نے عرض کی، واللہ ہم نہیں جانتے کیسے خط اور کیسے قاصد۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو خرجیاں بھرے ہوئے خط نکال کر سامنے ڈال دیے۔ حر نے کہا، میں خط بھیجنے والوں میں نہیں، مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاؤں تو کوفہ ابن زیاد کے پاس پہنچاؤں۔ فرمایا، امام علی مقام نے، تیری موت نزدیک ہے اور یہ ارادہ دور۔ پھر ہمراہیوں کو حکم دیا کہ واپس چلیں۔ حر نے روکا، فرمایا، امام عالی مقام نے تیری ماں تجھے روئے کیا چاہتا ہے؟ کہا سنیے خدا کی قسم آپ کے سوا تمام عرب میں کوئی اور یہ بات کہتا تو میں اس کی ماں کو برابر سے کہتا کسے باشد، مگر واللہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں رضی اللہ تعالی عنہا کا نام پاک تو میں ایسے موقع پر لے ہی نہیں سکتا۔ فرمایا آخر مطلب کیا ہے؟ عرض کی ابن زیاد کے پاس امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا لے چلنا۔ فرمایا تو خدا کی قسم میں تیرے ساتھ نہ چلوں گا۔ کہا تو خدا کی قسم آپ کو نہ چھوڑوں گا۔ جب بات بڑھی اور حر نے دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یوں راضی نہ ہوں گے اور کسی گستاخی کی نسبت ان کے ایمان نے اجازت نہ دی تو یہ عرض کی کہ میں دن بھر تو حضور امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے علیحدہ ہو نہیں سکتا، ہاں جب شام ہو تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے عورتوں کی ہمراہی کا عذر فرما کر علیحدہ ٹھہریے اور رات میں کسی وقت موقع پا کر تشریف لے جائیے۔ میں ابن زیاد کو کچھ لکھ بھیجوں گا، شاید اللہ تعالی کوئی وہ صورت کرے کہ میں کسی معاملہ میں مبتلا ہونے کی جرت نہ کر سکوں۔ حوالہ الکامل فی التاریخ جلد 3 صفحہ نمبر 407۔ کوفیوں کی بے وفائی اور کیس بن مسہر یا مسہر کی شہادت کی خبر۔ جب عذیب الحجانات پہنچے کوفے سے چار شخص آتے ملے، حال پوچھا۔ مجمع میں عبید اللہ عامری نے عرض کی شہر کے رئیسوں کو بھاری رشوتوں سے توڑ لیا گیا اور ان کی تھیلیوں کو روپوں اشرفیوں سے بھر دیا گیا ہے، وہ تو ایک زبان حضور امام علی مقام کے مخالف ہو گئے، رہے عوام ان کے دل امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب جھکتے ہیں اور کل انہی کی تلواریں حضور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر کھینچیں گی۔ فرمایا میرے قاصد کیس کا کیا حال ہے؟ کہا قتل کیے گئے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بے اختیار رو پڑے اور فرمایا کوئی اپنی منت پوری کر چکا اور کوئی انتظار میں ہے، الہی عز و جل ہمیں اور انہیں جنت میں جمع فرما۔ ترماح بن عدی نے عرض کی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ گنتی کے آدمی ہیں، اگر حر کی جماعت ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے لڑے تو کفایت کر سکتی ہے، نہ کہ وہ جماعت جو چلنے سے ایک دن پہلے میں نے کوفہ میں دیکھی تھی، جو امام حسین یعنی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف روانگی کے لیے تیار ہے۔ میں نے اپنی تمام عمر میں اتنی بڑی فوج کبھی نہ دیکھی، میں حضور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قسم دیتا ہوں کہ اگر ان سے ایک بالشت بھر جدائی کی قدرت ہو تو اسی قدر کیجئے، اور اگر وہ جگہ منظور ہو جہاں بإذن اللہ تعالی آرام و اطمینان سے قیام فرما کر تدبیر فرمائیے تو میرے ساتھ کوہ اجا کی طرف چلیے، واللہ اس پہاڑ کے سبب سے ہم بادشاہان غسان و حمیر اور نعمان بن المنظر بلکہ عرب و عجم کے سب حملوں سے محفوظ رہے۔ حضور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں ٹھہر کر اجا اور سلمی کے رہنے والوں کو فرمان تحریر فرمائیے، خدا کی قسم 10 دن نہ گزریں گے کہ قوم تے کے سوار و پیادے حاضر خدمت ہوں گے، پھر جب تک مرضی مبارک ہو ہم میں ٹھہریے، اور اگر پیش قدمی کا قصد ہو تو بنی تے سے 20,000 جوان حضور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ کر دینے کا میرا ذمہ ہے، جو حضور امام علی مقام امام حسین کے سامنے تلواریں چلائیں گے اور جب تک ان میں کوئی آنکھ فلک مارتی باقی رہے گی حضور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک دشمن نہ پہنچ سکیں گے۔ ارشاد ہوا، اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے، ہمارا اور کوفیوں کا کچھ قول ہو گیا ہے جسے ہم پھر نہیں سکتے۔ یہ فرما کر انہیں رخصت کیا۔ حوالہ المرجع السابق صفحہ نمبر 409۔